Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Jeg hedder Carsten Kokholm, og jeg er 46 år gammel. Jeg er faldskærmsinstruktør i Holstebro Lindtorp Faldskærmsklub. 10 km fra Holstebro ligger en mindre flyveplads, som mest bliver brugt til faldskærmsudspring. Onsdag den 3. maj 2017 er vejrudsigten fin. Klar himmel og 6 meter vind. Så det betyder, at vi kan springe med alle, uanset erfaringsniveau. Så der er lagt op til, at vi skal have en rigtig hyggelig aften. Men det er ikke ufarligt at lade sig falde fra 2,5 kilometers højde. Vi skal nu høre en utrolig historie om livsfare og heltemod. 24/7 dokumentar præsenterer 3 mand under samme himmel. Jeg hedder Michael, 45 år og faldskærmsudspringer i HLF. Og vi kommer op i de 2500 meter, hvor vi skal springe. Og min instruktør, han klatrer ud og giver signal til, at jeg kan springe, og han giver slip, og så kort efter, så giver jeg også slip. Og så sker det, som jeg ikke ligesom har prøvet før, at jeg kan godt mærke, at det giver jo et sådan rimelig ryg i benet, og faldet det er absolut afbrudt med det samme. Og jeg når jo lige at kigge op, og kan så se, at en af de her static lines har snodet sig omkring min højre fod. Så kommer flyveren ind over, og så ser vi en mand hoppe af, og så tænker jeg, at det var da lidt mystisk. Aftalen var, at der skulle hoppe 2 mand af. Da de var sprunget, så kunne jeg kunne godt mærke, at der var et ryk i flyet. Og det fik en mistanke om, at der var et eller andet galt, så jeg kiggede rundt for at se, hvad er der noget galt. Og når jeg sidder og kigger ud til venstre, så kan jeg kan måske se en afstand af... Jeg kan se understelshjulet på venstre side, og på højre side, der kan jeg ikke se understelshjulet. Og det er der, man springer ud fra. Man er lettere og tung med en faldskærm på ryggen og et fly, der flyver fremad med over 100 km i timen. Så det er faktisk, det var for mig ikke muligt at komme op og få fat i static line. Så jeg prøvede ligesom at give et ryk i benet i håb om, at jeg så måske lige kunne få skoen til at falde af, eller bare kunne glide ud af lykken. Det lykkedes heller ikke. Og jeg havde lukket døren, og det hele var faktisk begyndt min nedstigning. Og en ting, der var helt sikkert, at jeg skulle i hvert fald ned, så jeg kunne lige så godt begynde med. Og så kiggede jeg rundt, der var ikke noget at se. Så kom der nogle flere ryg. Og de ryg, de gjorde mig lidt skeptisk over, hvad der er sket her. Der er sket noget. Det skal jeg ned og have bekræftet af nogen. Og jeg fortsatte, min nedstigning går faktisk meget hurtigt. Så han laver jo et drej til venstre og dykker. Der bevirker det egentlig, at jeg kommer til at spinde omkring mig selv. Og derved kunne jeg også se, at den lykke, som ikke var voldsomt lille til at starte med, den bliver i hvert fald i løbet af meget, meget kort tid, så bliver jeg drejet rundt, og så er byttet jo i sin fælde. Så er lykken lige pludselig strammet helt til omkring mit ben. Og jeg skulle ned i 1 kilometers højde, så der var en sandsynlighed for, at der var nogen, der kunne se, hvad der foregik under flyet. Og da jeg kom ned i den højde, så åbnede jeg lige døren og for at se. Jeg kunne se, at der var en line, der stak ud. Hvorfor hænger den line? Er de glemt den? Jeg rykker i den. Jeg kunne ikke rykke i den. Da springeren så lander, og det er så Bakke, der lander, der kommer han løbende ind med kæmpestore øjne og siger, hvor er flyradioen? Den har jeg jo selvfølgelig som ansvarshavende instruktør. Så flyradioen er her. Og så lukkede jeg døren igen. Og så, mens jeg gjorde det, så lød det på radioen, Leif, du har en springer til at hænge under dit fly. Og tak for det. Mit navn det er Leif Johansen. Jeg er pensioneret major fra flyvåbnet og udøver faldskærmsflyvning som frivilligt arbejde. Og der er flyveren altså samtidig med Bakke har sprunget af, der er flyveren begyndt at flyve ned til landing. Så vi når sådan set lige i sidste sekund og få sagt til piloten, at du har en springer til at hænge under flyveren. Og så tager han jo af igen, uden at lande. Jeg tænkte, det havde været rimelig katastrofalt, hvis han landede derude på asfaltbanen og slæbte den springer 1000 meter hen ad asfalt. Så siger jeg til min tor, nu går vi lige, trækker vi lige til side, så tager jeg flyradion, og så siger jeg, nu er der nogen, der tager sig af bakke, og så får du tilkaldt 112. Det er Tommy fra politiets værkscentral. Hvad er Tommy? Hvad pokker sker der oppe her? Ja, det ser du, vi springer faldskærm herude. Ja, og ja. Før der er en mand, der er på vej ud af døren, så får han hans fod til at sætte fast i et eller andet, så nu hænger han under flyveren. Altså, hvordan hænger... Ja, det ved vi knap nok. Vi har kontakt med piloten, og vi har faktisk ellers normalt knive med, så vi skal skære den fri. Det hænger noget lignende og noget. Ja. Piloten kan simpelthen ikke hænge. Men altså, nu tænker jeg på, hænger han med hovedet ned? Ja, det tror jeg altså, han gør. Eller... Det tror jeg, han gør. Kan han ikke flyve ind over, så vi kan få et bestik af, hvordan det ser ud? Jo, det der bare er galt, det er, hvis han falder af. Han skal helst falde af om en kilometers højde, fordi så kan faldskærmen nå at falde ud. Jo, kan han så ikke flyve forbi op i en kilometer? Jo, men det er bare sådan, I lige kan se, hvordan fanden det ser ud. Det gør vi også. Det gør vi. Han kredser rundt op og hele tiden. Og det er jo fint vejr, så vi kan sagtens se, at han hænger der. Men hvordan han helt præcis hænger fast, det ved jeg ikke. Men kan I ikke få kontakt til piloten og så... Få lidt nærmere om, hvordan han hænger. Det er fordi, vi har nærmest. Kan redningshelikopteren måske komme til den, tror du? Jeg tror ikke, at redningshelikopteren kan gøre noget som helst. Men om ikke andet kunne være god her alligevel, hvis han kommer til skade, når de er. Ja, det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Den har en udstrækning ved 100. Fordi den skal også svare, skoes. Så jeg tror, vi prøver at kalde den, og så... Ja. Og så prøver I lige at snakke med piloten, så vi lige kan få lidt nærmere om, hvordan pokker han hænger. Vi er i kontakt med piloten hele tiden, og vi gør alt, hvad vi kan. Ja. Min største bekymring på det her tidspunkt, det er, at hvis springeren panikker og trækker sin faldskærm, fordi hvis man hænger efter en flyver med 150 km i timen, og man trækker faldskærmen, og man hænger under en flyver, og faldskærmen ryger op og rammer halen, så rykker den flyveren i stykker, eller danner en sejl, så flyveren simpelthen ikke kan trække, og så drætter den jo ned. Og så tænker jeg, så har vi sådan et større havari. Men jeg tænker også, han er jo ikke trukket den endnu, så jeg kan jo være heldig, at han holder sin procedure og holder hovedet koldt, som der faktisk står i vores uddannelse, at hvis man har en efterhænger, så skal man bare hænge stille, indtil man bliver skåret af, og så skal vi ind i vindsektoren. Og så er proceduren, at der er en kniv i flyveren, som man kan skære den her stand-line af, som han sidder fast i. Først så prøver vi selvfølgelig at bruge selekniven. Og den kunne simpelthen ikke komme ned omkring linen, fordi den var rullet sammen til en nærmest snoet til en pølse. Så en rigtig kniv havde været bedre. Den her kniv, det er sådan en kniv med et gab på 5 mm eller sådan noget, til at køre ind over en sikkerhedssele, sådan her. Og det kunne man ikke bruge i den her situation overhovedet ikke. Det, der viser sig, det er, at de statlines, det er en flad snor, hvor den her hookknife, den kan skære over med to fingre. Altså, det er jo barberbladet, der sidder derinde. Men i og med, at Michael er røgnet ud med den her statline, og er blevet snoret rundt, så bliver den her flade snor lige pludselig til en kæmpe tyk sammenrullet snor. Og der kan den her hookknife ikke gabe ind over. Så begynder min selvsikkerhed, og så tænker jeg bare, hvis vi har en springer under en flyver, vi ikke kan skære af, så vil vi altså ud i noget. Så kommer min to og siger, at nu har de styr på det, og de har kaldt sådan og sådan, så jeg får nogle rigtig gode tilbagemeldinger, og de mener, at politiet vil være der om 10 minutter. Så siger jeg, kan du ikke bare bestille to af det hele, fordi det her det er ved at udvikle sig. Så kan jeg godt se på min to, at han bliver sådan lidt, mener du det? Så siger jeg, vi kan sgu ikke skære ham af. Så vi begynder simpelthen slavisk og hvad skal man sige, at udvide vores beredskabsplan til worst case scenario. så gav jeg gas og gik op i en større højde igen. Fordi nu drejer det sig om at give manden så store chancer for at overleve som muligt. Han hænger dernede under, hvis han skulle falde af. Så jeg gik op i lige knap 2 kilometers højde. Og lidt ned igen, fordi der var ret koldt deroppe, kom jeg i tanke om. Så vi kom til at ligge i omkring 1,3 kilometers højde i en time sammen. Og så forberedte vi jo det hele imens. Fordi nu var gode råd dyre. Ja, så er der jo sådan set ro på, fordi situationen den er jo så bare som den er. Der kommer jo ikke til at ske sådan noget lige på den korte bane. Og jeg hænger jo egentlig og kigger relativt meget op på den her static line, for at se om jeg kan greje, hvordan jeg hænger fast, og derved måske hvordan jeg kan komme ud og prøve også sådan at stikke en arm ud til siden og se om jeg kan gå i spin den modsatte vej. Ja, jeg havde i hvert fald ikke held til det, fordi jeg får hverken drejet mere eller mindre for den sags skyld, men hænger med ryggen mod flyveretningen. Så vi får bestilt beredskab, og det gør Leif også via flyradioen, via CARP, og der kommer sådan nogle små sjove, eller det er jo ikke sjovt, men der kommer nogle små, hvor man siger, vi mødes lidt med to forskellige øjne. Fordi da Leif han så kalder op til CARP og siger, at han har en emergency issue med flyveren, han har en springer til at hænge, så siger CARP, der står i deres nødprostyr, at hvis man har en fejlfunktion på en flyver, så skal man flyve til CARP og lande, fordi der har de nogle tænder, det er sådan nogle kæmpe store brandbiler med særlige kanoner, der kan sprøjte skum. Og de har en anden måde at kan hjælpe flyver ned, og en stor startpane og så videre og så videre. Så tænker jeg, I flyver sgu da ikke en flyver fra Holstebro til CARP med en mand hængende under, hvis vi taber ham halvvejs lige til solen i gang. Og mit frygt var faktisk, at hvis man har den her snor rundt om en ben, og man ved et uheld, eller begynder at gå i panik, man så trækker faldskærmen, hvis den ikke rammer flyveren og trækker flyveren ned, så vil den i højst blive strammet så hårdt, så jeg frygter, at det vil kunne skære en ben af, hvis den er bundet rundt om benen, og så inden at snoren den simpelthen springer, så har den skåret benen halvt eller helt over. Så har vi en mand lige til solnedgang, som er svær at finde, som forbløder med et ben. Så tænker jeg, det er bare ikke, det siger de bare ikke, vi skal flyve til CARP. Og så siger Leif, de siger, at jeg skal flyve til CARP blandt andet. Så siger jeg, det gør du bare ikke. Om så fandme paven, han har sagt det, så bliver du her. Fordi hvis han på nogen måde falder af, uanset om han mangler et ben eller ej, så skal han lande, hvor der er folk, der kan finde ham og tage sig af ham. Og så får vi sådan bygget en lille, hvad skal man sige, kommandocenter op, hvor den ene betjent, han har kontakten ind til klubhuset, den anden betjent står ude ved mig. Og så begynder vi at arbejde med løsningsmodeller. Vi forsøger at vippe ham af, det vil sige, vi flyver og vipper med flyveren. Vi forsøger at flyve langt op med flyveren, og så ligesom lade den falde ned i det, vi kalder 0G. For at se, at hvis han får mindre træk i den her snor, om han så kan frigøre sig. Der blev dasket lidt med vingerne. Altså, der sikkert rykket med flyet for at se, om man kunne rykke mig løs. Og det var relativt lidt behageligt, fordi man bliver så også banket op mod flyet. Og sådan, ikke fordi, at det på den måde gjorde ondt, men det var da ikke den fedeste oplevelse. Og det holder de så også op med, eller Leif holder op med på et tidspunkt. Det er nogle få. Han gør lige lidt for at se, om det kunne lade sig gøre. Men der har de jo nok kunne give meddelelse om nedenunder, at der skete ikke noget. Jo. Så jeg kan da få ret lidt op på hjelm og på briller. Og så hænger man jo der og spekulerer lidt over, hvad har jeg egentlig af... hvad har jeg af materialer, gør jeg godt med her? Jo. Er der noget, jeg skal have med, eller... kan jeg komme op? Eller nu er der ligesom lidt mere ro på, jo. Men altså, kræfterne, de løber altså ekstremt hurtigt tør i den situation. Jeg kan i hvert fald mærke, at de fleste kræfter, jeg havde, det var lige da jeg hoppede ud. Og selvom altså, flyveforholdene gjorde det lidt svære for mig, altså Leif går i dyk og så videre, så altså, kræfterne, de er altså allerede, de er tappet på det tidspunkt. Så jeg er godt klar over, at mit bidrag herfra, det er nok relativt ynkeligt. Og jeg kan huske, at tænke over, at hjelmen, den er fin, den kan du beholde på. Hvad med skærmen? Hvad kan den bruges til? Det eneste, jeg bare havde en oplevelse af, at det var en dårlig idé, det var at begynde at trække i en skærm. Så der holder man jo fingrene for håndtagene. Og så kan du jo egentlig hænge og nyde udsigten. Det er jo det, der er tilbage at gøre jo. Du hænger så heller ikke specielt dårligt for at se, hvad der foregår jo. Fordi jeg kunne da se, at ambulancen kom relativt hurtigt. Og så var jeg jo klar over, at så var der gjort tanker i den retning. Vi snakker lidt om, at vi vil rigtig gerne vide, hvordan han hænger i forhold til, er det en arm, han hænger fast i, er det en ben, han hænger fast i. Men jeg tør simpelthen ikke at lade Leif flyve ned i lav højde, fordi hvis den her sikkerhedsudløser, den skyder, eller at Michael, han panikker ved, at han kan se, nu flyver vi ned ligesom til en landing, og så bliver han bange, og så trækker han faldskærmen. Så for at undgå, at han panikker, så holder vi ham op i højden, og så begynder hele det her regnestykke med at finde ud af, hvor lang tid har vi fuel, altså brændstof på flyveren, hvor lang tid kan vi flyve, inden vi skal træffe en endelig beslutning. Jeg begynder at regne lidt på hypotermi, hvor lang tid, altså man står der og tænker, hvor koldt er det i 1000 meter, 1500 meter. Vi flyver med 150-200 km i timen. Og så siger jeg, det kan jeg ikke svare på, jeg kan ikke finde det, min hjerne den er bare sådan lidt max presset. Men så tænker jeg sådan, som hopmester, så ved man, når man har sat en elev af og haft døren åben i 5 minutter, så er det faktisk koldt. Så jeg anslår sådan lidt, at en halv time, 3 kvarter. Okay, så Michael har en god form. Vi giver ham 3 kvarter. Og så begynder vi at lægge en deadline på, hvornår bliver det mørkt. Så ved jeg simpelthen almindelig førstehjælp, at der er noget, der, hvis man har klatreseler på og hængt i lang tid med hovedet ned i en klatresele, så er det noget med blodcirkulation og så videre. Så begynder man faktisk efter en halv time, 3 kvarter at gå ind i chokfase, og så begynder det at være livstruende. Og så kommer det der hårde spørgsmål. Så er det liv frem for førlighed. Og sammenlagt, så kommer vi frem til, at vores fuldstændige bagkant, det er 8:45, der skal han landes. Så er vi ude i en model af hvor vi snakker om at få en lastbil ud og køre 150 km i timen ud af en lang lige vej, og man kan lande ham lige så forsigtigt med flyveren ovenover, og så skære ham af, og så lade flyveren tage af igen. Men en lastbil i dag er jo neddrosslet, de kan jo ikke køre mere end 90 km i timen, og hvor hurtigt kunne vi fremskaffe en lastbil, og risicien for, at der er lidt turbulens, og der sidder altså en propel ovenpå sådan, eller foran en flyvemaskine, kunne man det hele taget. Så det er også en løsning, vi parkerer lidt hen. Så forsøger vi at flyve så hurtigt som overhovedet muligt. Altså simpelthen bare give gas, jeg er klar over, det er hårdt ved Michael. Fordi på det tidspunkt, så er jeg faktisk lidt ved at være henne, hvor jeg tænker, vi kommer til, hvis han kunne komme fri, så var han kommet fri. Så jeg tænker faktisk sådan lidt, at jeg vil godt have, at han besvimer. Lidt hårdt sagt, fordi min førstehjælp siger, at hvis han er besvimt, så hører man tit folk, når de kommer i en grim ulykke, at hvis folk er besvimt, så slår de sig mindre. Så jeg tænker, at det må være løsningen, at han skal være besvimt. Og hvis man skal flyve ned og lande efter en flyve, så tænker jeg også sådan rent mentalt bagefter, så kommer man måske nemmere over en ulykke, hvis ikke man kan huske, hvad der er sket af en. Så tænker jeg, så kan vi fortælle ham det lidt senere. Så det er faktisk de to grunde, der gør, at jeg faktisk gerne vil have, at han besvimer. Det er Tommy igen. Hvor lang tid kan I holde ham deroppe, tror jeg nu? 20 minutter endnu, vil jeg tro. Og kun 20 minutter endnu? Okay. Ja, det skal det gå stærkt. Ja, det skal det, ja. Kan du svare mig på, er det en militær eller en civil person? Det er en civil person. Det er en civil person. Ja, ved du, hvem han er? Ja, det gør jeg. Ja, okay. Heldigvis så får vi tilkaldt via Karp, og Leif han presser på med at sige, at vi skal have lægehelikopteren ud. Og det første vi gør, da vi får lægehelikopteren ud, det er, at vi får synkroniseret, at de flyver op på siden af Leif, for at se, hvordan springeren hænger. Altså både, hvor langt hænger han under flyveren, og hvordan hænger han. Det er godt. Men, fint, tak skal du have. Hele kavaleriet. Det er jo lige... Det er lige så meget det, om han var civil. Han er civil. Hvordan går det? Hvordan går det deroppe? Jamen, nu har lægehelikopteren lige fløjet ved siden af ham, og han er ved fuld bevidsthed. Ja. Han hænger i en strop derunder, men piloten kan ikke komme til at skære ham fri. Ja. Så det, vi har gjort, det er, at vi har sprøjtet skum ud på græsset, og så lander vi med ham over på græsset. Ja. Men det er godt, jeg vil ikke holde dig hen med lige nu, så. Super, tak. Okay, godt. Ja. Og så, jamen der ved jeg ikke, hvor lang tid der er gået, men i hvert fald, så tænker jeg, nu begynder det egentlig også at gøre lidt ondt i benet, og ambulancen er kommet, og så kom der en redningshelikopter og fløj lidt bagefter. Det var så lidt surrealistisk, men nu begyndte det sådan, nu begyndte det altså også at gøre lidt ondt i benet, og hvad skal man sige, dragten den glider jo også ned, man plejer at vende den anden vej, jo. Så benet var blottet en del af tiden, og det blev koldt. Så jeg tænkte, ambulancen er kommet, vi har en redningshelikopter i nærheden. Nu kan vi vel egentlig lige så godt bare komme til finalen og så få landet det her. Jo. Så blev vi enige om, nu er der kun én mulighed for at komme ned igen, og det er at lande med ham på. Og vi snakkede selvfølgelig om, hvorvidt han kunne tage skade af det her. Og vi har ikke andet valg. Det var vores konklusion ud af det her. Så det var bare med at gøre det hele bedst muligt fra nu af. Og det ville vi gøre så. Så har jeg sådan en indre billede af de her børn ude på en græsplæne, der løber hen ad græsplænen og kaster sig ned i sådan noget sæbevand, og så rutscher man flere meter hen ad græsplænen. Og så kan jeg huske vagt, for 15 år siden har jeg været på et faldskærmskursus i forsvaret, hvor man rent faktisk snakkede om, at i gamle dage, hvis man ikke kunne hoppe af en flyver og sætte fast, så blev man lagt skum ud, og så kunne man blive slæbt efter en flyver, og det har vi jo grint meget af dengang. Så tænkte jeg, det er fandme det, vi gør. Altså, hvis ikke vi kan gøre alt muligt, så handler det om, at så skal det være den bedste landing som overhovedet muligt. Og så får vi guidet brandfolken ud og kigge efter græslængde på nord- eller sydsiden af landingsbanen. Vi vil gerne lande ham ved siden af asfalten, så der er sådan en sikkerhedszone. Og så kigger vi efter muldvarpeskud, og så begynder vi simpelthen at beregne en dialog med Leif. Hvor smalt et stykke skum kan du ramme, og hvor langt skum skal du bruge, altså hvad er din bremselængde. Og så beregner vi, at vi lægger cirka 10 meter bredt skumdække, og så kunne vi, så tænker jeg, at det bliver 200-300 meter langt. Sådan, det er lidt skønt. Og det skal gå stærkt. Så var der en deadline mere, der kom helt af sig selv. Solnedgang. Der var ikke nogen af os, der var interesseret i at foretage sådan en landing som den der, når det var mørkt. Og derfor så, jeg sagde på radioen, nu går solen ned, og jeg anbefaler, at vi stopper skum ud fyldningen, eller hvad vi skal kalde det. Og så vil jeg godt ned og lande nu. Heldigvis så viser det sig, at vi får scramblet redningshelikopteren fra forsvaret, således at vi kan sætte lægehelikopteren på jorden, så den er klar til at samle Michael op lige med det samme og flyve ham videre. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har også, vi har ikke snakket om det, men jeg tror begge, både jeg og Leif, har tænkt, at vi nu er i gang med at flyve ind ned og slå ham ihjel, eller flyver vi ned og brækker ryggen på ham, brækker vi nakken. Altså, der er i hvert fald højst, altså der er stor sandsynlighed for, at vi laver markante skader. Så da vi sådan er ved at være der, hvor, så kan jeg huske at kigge på klokken, så siger Leif, nu har vi 6 minutter. Jeg kan se det skum, de har bredt ud. Jeg kan se på klokken, ligesom hvis du smider noget ud fra stor højde, så ved du, det rammer jorden. Jeg ved, solen går ned. Jeg ved, vi skal ned og lande. Det siger tyngdekraften. Og der er kun at gå i gang med proceduren. Og jeg kan godt se, at Leif han tager en lidt større bue og går langsomt ned. Og Og jeg hænger som sagt med ryggen mod flyveretningen, så det er sådan set, det tænker jeg, det er ret godt, fordi jeg har så en faldskærm, jeg kan lande på. Så den tager jo skraldet på ryggen, som nok var den største bekymring, for mig i hvert fald. Og så er det jo egentlig, tænker jeg, kryds nu armen over brystet, og så kig ned, og når du ligesom vurderer, at nu er vi så tæt på jorden, at nu går der ikke meget, ret lang tid, jamen så kunne jeg prøve ligesom at krumme mig opad, og prøve at se, om jeg kunne lande på skærmen. Og de der brandfolk, de kom jo i sådan nogle kæmpe branddragter. Jeg har aldrig set nogen svede så meget. Altså, de løb jo, og til sidst så siger nu er det bare væk fra banen, for nu lander vi. Og de når ikke engang at hive de sidste slanger med. Det ligger bare kastet, og så løber de væk derudfra. Ja, vi kommer med 130 km i timen igennem luften. Så er der lidt modvind. Det er måske 30 km i timen. Så kommer vi ned på 100 km i timen hen over jorden. Og jeg kan ikke gøre noget i den fase der. Jeg er fuldstændig låst fast. Jeg kan kun give gas og gå op igen, men det redder man jo ikke nogen ben af. Så derfor, den proces skulle køres til ende hele vejen ned. Det hele bliver ryddet. Og Carsten, han tilbød også, at han ville fortælle mig, hvordan flyet det havde den rigtige kurs ind, hvor vi skulle lande og sådan noget. Det var helt perfekt, fordi der var ikke nogen korrektioner. Han sagde, det kører lige på en linje, sagde han. Bare fortsæt sådan der, så rammer du der, hvor vi skal have landet vores springer. Og det blev næsten som på en snor, altså en snor ned, og så blev den sat der, hvor den skulle sættes. Og Leif, han laver nok verdens fedeste landing. Altså, at han spiller ikke 10 meter af skummet, og han er centreret. Og da flyveren så lander, så jeg føler, at jeg dukker mig for vingerne. Det gør jeg ikke, men man løber jo med 200 hen mod den flyver. Jeg havde sådan en oplevelse af, at flyet var nede og lige ramme mig. Jeg har så set på nogle optagelser senere, at det egentlig er mig, der lander på jorden og sådan bouncer lidt tilbage og op og rammer flyet en enkelt gang. Og ellers oplever jeg egentlig bare, at jeg falder lige lidt ned på højre side og kan egentlig sådan krumme mig lidt til venstre og komme op og køre på skærmen igen. Og så holder vi stille. Og allerede inden flyveren, den ligesom har fået bremset helt, vi er måske nede på 10-20 km i timen, hvor det er rigtig tæt på, den får helt bremset op, så kommer der to hænder op af skummen, og så toms op. Jeg tænker bare, mand. Ja. Michael, rolig, læg helt stille. Nu er det slut. Bare læg helt stille. Alle kommer og hjælper dig nu. Alt er til stede. Der er to, der ikke kunne komme. Det er jo paven og dronningen. Resten, de kommer nu. Så bare slap af. Så siger Michael lige så roligt. Kok, bare lige tør det der skum væk. Det smager sgu ikke så godt. Og så tør jeg skum væk sådan fra hans mask og briller. Og så ser jeg bare et stort smil. Da jeg kom ud af flyet, der kunne jeg jo se, at han hakket og brugte noget over det skum. Det smagte dårligt og sådan noget. Men der kan man så sige, okay, det er billigt sluppen, at det skal smage dårligt. Ikke? Så det havde jeg fint nok med, at han kunne sige, at det smagte dårligt. Det var rigtig godt. Lige der med lander, der er klart, at adrenalin, den har været op og køre i forbindelse med landingen. Så der var smerten i benet, sådan ligesom, der var den væk, og fokus var, at jeg rent faktisk kunne gøre noget, hvilket jeg ikke kunne alt den anden tid, andet end at hænge til tørre. Så der begynder jeg ligesom at kunne mærke mit højre ben igen, og der kunne jeg godt mærke, at det gjorde altså lidt ondt der. Og så hører jeg så Kok kom løbende til, samtidig med, at han siger, fandme var gået. Og så der jo altså, oplever jeg igen stadig bare med lukkede øjne, så var der jo en rigtig høj aktivitet omkring mig. Og jeg jammer nok lidt over mit ben. Altså, det var det, jeg gerne ville have, de havde fokus på. Og jeg prøver sådan lige, jeg synes, jeg kan mærke store tå, både i højre og venstre side. Jeg tænker, det er sgu ret godt, det her. Altså, det kan godt være, at jeg har brækket nogle knogler i arm og ben et eller andet sted. Men hvis jeg kan mærke store tåen, så er det godt. Så er ryggen i hvert fald intakt. Og så bliver jeg næsten skubbet væk, for så kommer de her læger. Og der har vi jo lægen fra lægebilen, og vi har lægen fra lægehelikopteren. Og med det samme, vi lander, jeg tror under et minut efter, der lander redningshelikopteren fra Søværnets Operative Kommando. De kommer også styrtende over med en læge, og han bliver lagt over i en stor ambulance. Og de kommer sådan ud en af en og ryster lidt på hovedet og siger, han fejler sgu stort set ingenting. Jamen, de får jo hurtigt frigjort mig for flyet og for skærmen og hvad der ellers er, og for at lagt mig i ambulancen. Og så går det sådan, ja, jeg oplever jo stille og roligt. Jeg ved ikke, hvor voldsomt de kører. De kørte pænt i hvert fald. Men helt sikkert i den hastighed, der skulle mod Herning. Og da jeg ligger der kan jeg jo godt mærke, at jeg bliver kold, men ikke sådan bekymrende kold for mig. Altså, min krop er varm, men mine ben, de er rigtig, rigtig kold, så jeg ligger jo nok og ryster som en lille Esbenlåg. Man kan fint snakke med de her faldfolk, som kører afsted med ambulancefolk, der kører afsted med mig. Og så spørger jeg dem lige, om de har mulighed for at kontakte min kæreste, fordi hun var heldigvis ikke ude på pladsen. Men jeg tænkte, det næste, der sker, det er jo, at politiet lige kommer trillende ind ved hende derhjemme, og hun ved, at jeg er ude at springe faldskærm. De har jo ikke en chance for at nå hen til hoveddøren, før hun tænker alle mulige trælse tanker. Så vi får snakket lidt sammen, og det er, de kan godt ringe hende op. Og de er jo simpelthen så super professionelle. Det er jo helt imponerende. De har bare et stemmeleje, der er helt cool, og fortæller, at de ringer fra ambulancen af, og de har mig liggende, og lige starte med at sige, at jeg har det sådan set fint, hvad de kan se til, men de kan jo ikke kigge ind i mig, så de er lige på vej til Herning, men jeg kommer til at hænge lidt efter en flyver. Og så passer det egentlig med, at hun kommer ned relativt kort efter, at de har taget mod mig ned i Herning og kigget på mig alle for, hvad der nu kunne være sket af trælse ting og sager. Og heldigvis i forhold til, hvad de sikkert har gjort sig af tanker, inden jeg kom ind, og så til det, de har modtaget, så scorer jeg relativt lavt på en traumaskala. Meget lavt endda, heldigvis. Så det er sådan, det er min oplevelse af 3. maj 2017. Vi har sendt 3 mand under samme himmel. Optagelse, redigering og tilrettelæggelse, Iben Maria Søjden. Mix og musik, Kim G. Hansen. Redaktør, Mikkel Clausen.